आंखें बातों में बढ़ गई बातें मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी ये हसी मुलाकातें आंखों से लड़ गई आंखें बातों में बढ़ गई बातें मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी मुलाकातें Let's rock now सोनिए Let's rock now सोनिए Let's rock now सोनिए Let's rock now सोनिए चला चला जे सोनिए तू नाच ले तू नाच ले ये ये बदली से झुके जरा चलता भी देखे यारा टुकड़ा मेरे यार का वो जाने जाना बदली से झुके मुझे पल पल तड़पाए अजब से मस्ती ये है छाई घड़े मिलने की ये है आई ना होगा अब कोई फासला ना होगी तन्हाई ओए दीवानी गोरी तूने तो चोरी चोरी कभी पल के उठा के कभी पल के गिरा के बांधी दिल की डोरी Let's rock now सोनिए Let's rock now सोनिए Let's rock now सोनिए कितना मैं चाहूं तूने नहीं जाना Let's rock now सोनिए Let's rock now सोनिए Let's rock now सोनिए Let's rock now सोनिए आंखों से लड़ गई आंखें बातों में बढ़ गई बातें मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी ये हसी मुलाकातें आंखों से लड़ गई आंखें बातों में बढ़ गई बातें मुझे रब की कसम रंग लाएंगी सनम तेरी मेरी मुलाकातें Let's rock now सोनिए Let's rock now सोनिए